Diana presenta... Calimetal. Que se manipulava el Calimetal. Manipulate your soul, deep inside the core, living your existence in darkness. Manipulate your soul, deep inside the core, living your existence in darkness. Manipulate your soul, deep inside the core, living your existence in darkness. Bona nit a tothom, bona nit Joan. Bona nit Marc. Bona nit Nando. Bona nit Marc. Bona nit Ariadna. Bona nit. Déu-n'hi-do, com hem començat avui. Sí, sí, manipulant les ànimes de tothom. Les ànimes de tothom. Avui tenim un programa especial i com en tot especial ens acompanya l'Ariadna, no sé. Sí, sí. Sí. Una especial. Acabem d'analitzar que cada especial sempre està l'Ariadna aquí. Cada vegada que hi ha un especial. Sempre vinc en dies especials. I avui ha vingut amb un dia especialment dur. Sí, bastant, sí, sí. Bastant dur. Parlarem d'una discogràfica, sí, que aquest any celebra el seu 21 anys. Que Déu-n'hi-do, té una llista de... Què dius? Hagués quedat millor fer-ho quan va fer 20? Sí. Sí. Sí. I ara ens podríem esperar els 25? També. Però hem dit, que nassos. 21 anyitos. 21 anys. Per què no? I per què no? Exactament. 20, I per què no? 21 i medio. Va tocar los cojones. Bueno, és que no sabem el dia, només sé l'any en què es va fundar. Por eso, no sé si 21 i mig més a prop dels 22 que del 21. Parlem de Nuclear Blast, un dels segells discogràfics, crec jo, més importants. O com a mínim que porta molts artistes. Molts grups. Molts grups. Entre d'ells, doncs, aquest Cataclysm. I el seu Manipulator of Souls de l'any 2001, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per què ho fem? Doncs mira, perquè l'altre dia, bàsicament perquè no ens volem trencar gaire el cap, vam anar a Discos Revolver, toma publicitat, Discos Revolver, a veure si ens regaleu algun disc. Va ser que no, però bueno. Entradetes o alguna cosa. Entradetes ja em ve difícil, perquè això ja ho porten els promotors, no les tendes d'això. Però, jo què sé, tio, algun disc d'aquells que de allà a la zona barata, jo amb aquells ja em conformo. Doncs hi havia un recopilatori dels 20 anys de Nuclear Blast, a un preu molt mòdic, molt bo, i vam dir, farem una coseta així. Nuclear Blast, com dèiem, fundat l'any 1987 per Kurt Steiger, un alemany que estava viatjant pels Estats Units, va escoltar una banda i va dir, doncs vaig a crear una discogràfica. Pues venga. No tenia res a fer, llavors què faig? Vaig a comprar llet, no, monto una discogràfica. Saps? I 20 anys després, una de les més importants. Però es va centrar només en certa... Sí, va començar només amb música metal, hardcore. Metal, hardcore... Sí. Va començar amb hardcore i mica en mica va dir, escolta, anem a ampliar horitzons. Sí, bueno, ampliar tant que no vegis. I ara ja toquen gairebé tot. Però el que més, o sigui, Nuclear Blast es destaca molt pel death metal i avui escoltarem bastant. Bueno, aquest... No dic que no ens agradi gaire, sí, ho reconeixem, que... no. Aquest, el tema que acabem d'escoltar és death metal puro i duro. Impressionante. Són canadencs i té la marinera, eh? I ens han manipulat a tots. Sí, tio. Doncs de Canadà saltem a Suïssa, sí, per escoltar Gotthard, que l'any 2007, o sigui, fa res, editaven un treball que portava per títol Domino Effect. M'agrada. Us agrada el domino? Sí, però... No molt. Bueno. L'efecto domino, ¿sabes? Que cuando cae una caen todas... Sí, esto sí que sí que es. Pues ens diuen un tema que porta per títol El maestro de la ilusión. Thank you. Aquests ja són una miqueta més del nostre rotllo, eh? Sí, és més power. Però. Una miqueta hard rock, power metal... Això ja ens ha agradat més. Sí. Però no tot el programa serà així, ja avisem. Sorpresa, ja sorpresa. Hay de todo, pica. Clar, hi ha d'haver de tot per tots els gustos. Així està. I normalment marginem els que els agrada el dead i tot això. Bueno, doncs pues avui que l'escoltin el programa que disfrutin. I ala, vinga. Clar, clar, avui que sí. Que se regocijen ahí. Que aprofitin. Doncs el primer llançament de Nuclear Blast va ser un disc de vinil. Qui se'n recorda d'això? Bé, els poletes. ¿Esto que de vinilo o qué? Pues una cosa redonda, más grande que un CD, más de plástico. En el mercadillo, eso es que es como los discos esos que son como de regalit, de esa negra. Sí, però una miqueta més gran, una miqueta més gran. Portava per títol Senseless Death i era un recopilatori de bandes americanes de hardcore com Attitude, Sacred Denial, Impulse Mass Launder i molts altres que van formar aquest primer àlbum de la discogràfica Nuclear Blast. 1.000 còpies que en un any es van esgotar. O sigui, ja va començar bastant fortet, eh? Perquè sí, sí. Això, fer-ho així pim-pam, no és. Eh? ¿Qué hago a una discográfica? També tindríem que adivinar a veure quantes discogràfiques hi havia en, en aquella època, en el context on estava l'home este metido. I a lo millor no hi havia cap. No, cap no, segur, home, perquè aquesta música porta o molt temps. Estaria començant, o estaria començant com ell alguna també, por ahí. I sobretot discogràfiques de punk i música així que se li pogués assemblar una miqueta, segur que n'hi havien. Perquè sí, però... punk van començar molt abans. Però clar, no era el que és avui en dia. El que van fer molta gent és agafar la seva maqueta i fer autoproducir-se su propia maqueta. Ja ves. Que és el que fa molt la gent perquè van a una discogràfica i els diuen, no me gusta. Hauries de fer, i tu dius, no, si és que ja està fet. Ja està fet. Si és que és el que a mi m'agrada. Lo único que quiero es que me lo distribuáis, por favor. Ja està. Distribuámelo por ahí, por favor. Mira, que cadascú s'ho faci, perquè a la llarga surt més a compte. Doncs això sí. Seguríssim. Un altre dels grups que forma part dins la cartera de Nuclear Blast és Scar Symmetry. Això ho has fet a propòsit, oi? Sí, està fet... És el que dèiem abans, no? Primer el maestro de les il·lusiones, després l'il·lusionista. Dius, qui és el maestro de les il·lusiones? Scar Symmetry. De il·lusiones. Scar Symmetry amb The Illusionist. Déu-n'hi-do, eh? Fa uns canvis de veu brutals, eh? Brutals, sí. Brutals. Uh-huh. És el que dèiem l'altre dia mentre fèiem, mentre escollíem els temes. Que té una entrada molt bona, té després... Té una entrada guapíssima, després la veu. Els canvis sembla de la veu suau. Sembla que fotrà un... Que aquest tio, després d'un concert, té que tenir la veu feta caldo. Sí, bueno, cantant de Cataclims també, també deixa l'anar, eh? Déu-n'hi-do, també, sí. Ha començat fort, també, aquest, eh? Doncs tornem cap a Suïssa. Però bueno, gran pa i xocolata. Abans de que continuïs... Ah, sí? De quina? Espera, espera. Amb llet, amb avellanes... Notícia d'última hora. El cantant de Scar Symmetry ja no està al grup. Hi ha un nou cantant. Bueno, ja està. Vale. Qui era i qui és? Ho posa aquí. No, vale. Bueno, esta es la noticia. El present es diu Christian Stamm. Pues ja està. Pues i l'anterior no sé com es diu. Pues bueno, aquest era l'anterior. El que cantava sí, era l'anterior perquè... L'àlbum on trobem aquest il·lusionista és el Pitch Black Progress de l'any 2006. Sí. I ara amb el nou doncs ja haurem d'escoltar algú més, a veure si ha canviat molt la veu o no. Ja pots continuar. Va, aquesta està molt guapa. Doy paso a mi. A mi de moment aquesta m'agrada. Doy paso a Servicios Centrales. Doncs com dèiem, tornem a Suïssa i anem concretament a la ciutat de Sion, que jo pensava... La de Matrix. La ciutat de Matrix. ¡El elegido! Escolta, avui tot és Suïssa, Suècia... Sí, sí, sí. I no, el i no sucio, està... El sucio este. I no està fet expressament, eh? L'ordre no està fet expressament perquè després també hi ha unes quantes coincidències. Però bé, parlem d'un grup de black metal, aquesta vegada, que es va fundar, es va crear el mat que es creava Nuclear Blast. El 87. El 87. Ells són Samael i l'any 2007 editaven un àlbum que porta per títol Solar Soul, i no s'hablen d'unes valquíries. Jo que sé què fan. Doncs a veure què diuen. Screams, sucking space on other Valkyrie's New Ride. Escolta, avui és especial Grajea Hall. Per a la voz. Molt dolent, molt dolent. O si no, com es diuen... Com es diuen aquelles que surten a... Que són de Suècia, també. Són de Suècia, també. Són com els grups aquests. No, són de Suïssa. A veure si vindrà el nano aquell, el noi aquell. Que malo. Mare mia, mare bueno, mia. Bueno, Carmen Ricola, ja sabeu, feu-nos arribar un pareixes, també. Ricola! Que surten els xinos, joder. No, però és el que dèiem, no? La Nuclear Blast, quan va començar a agafar grups de heavy, es va centrar molt en el death metal. Clar, però el death metal que tenia molt al costat. O sigui, no és fins a finals dels 90... O sigui, estem parlant de fa res, 10 anys, potser, que va començar a incloure grups de power metal, grups finlandesos, tipus Stratovarius... Si es volia, guanyar una mica els calés... Jo més suposo, li valia tirar cap allà. Més li valia... No, a veure. Augmentar una mica les seves expectatives a més grups, sí, suposo. Sí, clar, per això. Jo crec que per això ho va fer, perquè el death metal, sobretot, a principis dels 90, i el black metal va ser quan va tenir un boom a l'escena undergroupea. Per això. Llavors va dir, tate, aquí hi ha negocio. Aquí hi ha negocio, i a finals dels 90 va passar el mateix amb un fotimer de bandes finlandeses i el power metal, sobretot. Clar. I els tios van dir, pum, aquí que vamos. Visionarios. Hombre, visionarios o aprovechaos. O aprovechaos. Perquè és... Què és el que s'escolta? Això, doncs anem a agafar bandes d'aquest tipus. Clar. I és el que estan fent ara, també. Bueno, tio, els calés són els calés. Ui, doncs si dèiem que de Suïssa havien passat a Suècia, de Suècia a Suïssa, doncs de Suïssa... De Suïssa... De Suïssa a Gotemburgo. A Suècia una altra vegada. Però ara on estem? Som a Suècia. A Suècia. Gotemburgo, Suècia. Anem al niu. I després passem a l'Hospital de Llobregat. No, i després, també està allà mateix. Després ja veurem on anem. Això. Doncs un altre grup que forma part de la cartera és In Flames. In Flames. Segons la nostra font principal, amb la qual ens basem per fer els programes, la senyora Wiki de Cognompèdia, ens diu que In Flames és una banda de melodic death metal. Sí, cada vegada li anem posant més coses, eh? Sí. Melodic thrash death metal, greencore... Des del 90 porten uns quants anyets, eh? Mm-hmm. 18. Sí. Així, calculant ràpid, eh? Només 3 menys que Nuclear Blast. Exacte. Bueno, tio... Del Clayman de l'any 2000, Only for the Week. Behind. And so I Regalo un disc a qui em digui d'on són aquests. Porque no nos hemos enterado ni nosotros. Suecia. Suïssos. Suecia. Suecia. Són suecos. Alemanitos. Alemanito, ale. No, home. Bueno, tio. Aquests eren els In Flames. Li foten canya, eh? Moltíssima, moltíssima. Però no tanta com els que venen ara. M'ha estranyat el... Sí, ha sigut un cap. Ens he quedat tots com pillats de... Ai, que s'acaba, ai, que s'acaba. No diguis això, perquè si no sembla que no l'hem xuntat. Jo no l'havia escoltat en ma vida, vosaltres no sé, però jo no. Nosaltres sí, però al principi només. Molt bé. És allò que et posaria cançons, esta mola, a la llista. In Flames, hem posat alguna altra cançó d'In Flames? Moltíssimes més, moltíssimes més. I està bastant bé. Doncs ara... Què hi ha entre Suècia i Suïssa? Tierra. Ania. Alemanya. Polònia. No. Gente. Francia. Hola. No. França no. Depende de Suïssa. Depende como de Dinamarca, si das China. La vuelta para arriba. Madre mía. Que hi ha entre la I... Doncs per fi canviem de país, ens deixem de moure d'aquests dos i ens anem cap a Anya. Més trash metal. Ciutat fundadora de Nuclear Blast. A part, també té altres sucursals a Brasil i Estats Units, però la seu central, podríem dir, està a Alemanya. Alemanya. I ara escoltarem un de los tres reyes teutónicos. Un dels tres reis del trash metal teutónico, que ja és un altre. Sí, els altres són Sodom. Ja és lo más de lo más. Els altres són Sodom, que em sembla que no hem escoltat res, de Sodom. Sodom... I Creator. Dubto. Sodom dubto. I Creator em sembla que tampoc. No. Però bueno, mira... Pues haurem de fer-ho algun dia. En dos grups. Haurem de fer-ho. I los tres reyes. del trash metal teutònic, eh? Bueno, déu-n'hi-do. No, doncs un tema que en anglès he buscat el que significava perquè em feia gràcia i pensava que volia dir el que vol dir i dic... M'heu entès, no? No. No, no, és no igual. M'entès res. El tema es diu The Butcher Strikes Back. What's mean butcher? Vol dir que... El carnicero contraataca. Collons. Ahí con el cuchillaco de cortar huesos. Entonces hay destrucción. Una miqueta. al del carnicero se acecha. ¡Madre mía! Que viene con el cuchillaco plano ese que mide 3 palmos de ancho. Te meten un corte que te va a flipar. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs si dèiem que estàvem a Alemanya, trobàvem a faltar Suècia. Sí. Per això ens en tornem cap allà. En tornem a Suècia. Tornem a Suècia, vinga. Cruzamos el Báltico. I primer amb el carnisser i després la millor lluita del món. Un grup industrial metal. Sí. Toques góticos. Estrellas de la Muerte. Madre mía. Dead Stars. Que me lo ponen. La Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte. Yo soy el carnicero. De un faría po, ¿eh? Era el otro. Y un ganivet así láser. Estaria bé, eh? Sí, doncs això que estem escoltant també fa una mica de por, eh? Greatest Fight on Earth. Déu-n'hi-do el toc gòtic d'aquest tema, déu-n'hi-do la veu greu del cantant, impressionant. I tot susurrat aquí. Déu-n'hi-do. Mira, ja està, tio, ja està. Ja tenim el cantante del nuevo grupo gòtico. A mi m'agraden aquestes perquè són una mica més lentes. Sí, però... Musicalment no, musicalment estan bé, però cantant, canta com relajado, però... By the way, the first man you mean to marry. Te voy a cortar la cabeza. Impressionant, eh? Impressionant, el Joan. Jo també soc multiveu. Vinga, va, deixem la part d'Europa Central, seguim els països nords, però aquesta vegada ens anem a Finlàndia. Oh, que oi, oi. Ja tocava, també. I anem a posar una mica de power metal. Ja tocava. Sí, sí, sí. Ja ho trobava, m'ha faltat. A final dels anys del 2000 van començar amb alguns grups finlandesos i entre ells van fitxar Thunderstone, que han editat tots els seus àlbums amb Nuclear Blast, fins al seu Evolution 4.0 del 2007, un àlbum on s'inclou un tema, el Forevermore, que ja l'hem escoltat, sí, i que va portar a participar a Thunderstone en la preliminar del Festival d'Eurovisió del 2007. 2007. Déu-n'hi-do. Preliminar. No va arribar a participar en la gala final perquè va quedar segon amb un 33% dels vots. No està malament. Querien ser los nuevos Lordi, ¿no? Però estaven guapo aquell tema. Sí, o sigui, va ser just l'any següent, de Lordi. I jo crec que van voler descansar per 2008. Ja han portat els Teres Betoni, una altra banda heavy. L'any que ve portaran un altre baladista. I jo crec que cara al 2010... Toca. Tornem a tenir tornem a tenir heavy a Eurovisió, a no ser que Armènia... A no ser que Armènia nos dé un susto... O una alegria, en aquest cas, a nosaltres. Alegria. Alegria, millor dit. Això ens haurem d'anar informant, ja. Servicios centrales, estamos ja, en ello. Ja ho tens? No? Encara no? Encara no. Bueno, doncs com dèiem, amb aquest Evolution 4.0 de l'any 2007, ens deien... Facing the Mirror. No arriben al nivell de Lordi, eh? Un altre rotllo. No, però, bueno, és un altre rotllo. Sí, m'agrada més Lordi. Però això és fàcil. Però, sí, també, eh? Però no em desagraden, eh? He de dir que tinc tot l'àlbum i val molt la pena, també. Dintre, bueno, dintre del que estem escoltant avui, doncs pues sí. Bueno, clar, comptant que a nosaltres ens agrada, som més de power metal i sí, coses més tranquil·letes. Dona, passem a una mica d'aix. Hombre, i nos vamos pa otro lado. Pa otro lado. Ja anem lluny ara, eh? Ostres, tu. Deixem a Europa. Oh. Ostres, el tío se fue de viaje y dijo, vamos a coger grupos de otro sitio, porque si no, a la canela. No, bueno, és que de fet, on va tenir la inspiració va ser als Estats Units, veient la seva banda preferida, que es deia Blast. Blast. La discogràfica primer es deia Blast i després va dir, no, copiarem, no, li posem va, nuclear Blast. Somos más, Vinga, nucleares, somos nucleares. Doncs a Estats Units, una banda de hardcore punk, thrash metal, barrejant una mica els estils. New York hardcore posa. Sí, però si t'hi fixes, més a la dreta posa crossover thrash. Sí, tal, tal. Què crossover thrash? Descobrim-ho amb aquest Warriors. Jo crec que ha quedat clar, com es diu el tema. Sí, no? Sí, no? Ho heu repetit com unes quantes vegades. Quantes? Ah? Jo ¿quién no lo diga? No. Despeja la X, ¿eh? Madre mía. Jo no ho sé. Ai. Ai. Ai. Que pitamos, que pitamos. Ha sido a veure, a veure. No, és que ara no em surt, és igual. Volia provar una cosa, però no... Deixem-ho estar, deixem-ho estar. Jo sé que és el que volies provar, perquè sí. Ara ve un tema... Ara ve un tema i... mica ambientao, només amb... Bueno, només amb el nom del grup, res més. Ja està, però... Només amb el nom del grup. El sonido de... Ay, un poquito así con eco... Perquè és el Catedral. Per primera vegada... El Calimeta, l'escoltarem un tema de Cathedral. Benvinguts. Benvinguts. Un Cathedral, grup de... Cathedral, Catedral... Cathedral, no? Cathedral... Cathedral. Cathedral. Cathedral. Dirien ells. Perquè ells són de Coventry, England. Pim-pam. Pim-pam. Hey, for the next year, in the 20th... Ah, podem fer un dia amb anglès. Ara ho estava pensant. Fem un dia amb anglès, el Calimetal? A mi em dóna igual, només tinc que llegir la Wikipedia amb anglès. Vosaltres encara. Sí, pam. Well, pues, the next... Time. What the fuck is fake in the world? No, però sí que... tema, eh? L'any vinent se celebra el 20è aniversari del WOA, més conegut com a Wacken Open Air, el mític festival de heavy metal, i Cathedral és un dels grups ja confirmats. Això o sigui, fan... ja tenim grups confirmats i falta... Ho vam mirar abans d'ahir. Falten 200, per tant, avui falten 259 dies per la propera edició. Collons. Però ja tenim uns 8 o 10 grups confirmats. Sí. O sigui, bueno, aquests tenen que fer propaganda, o sigui que... Promet molt, perquè, clar, al ser el 20 anys... Ja s'han venut més de 10.000 entrades, eh? O sigui que... Va, aparcar el cotxe, eh? Ens haurem d'espavilar. De moment nosaltres el que farem... Per aparcar no, per buscar el teu cotxe. Sí, sí. ¿Dónde coño he aparcado? No, però segur que hi ha algun lloc on marca la targeta o alguna cosa. Suposo, tio. I podria anar al mar o alguna cosa, no? I posen el símbolo de los heavies ahí, pum. No, és la columna de los cuernos, la columna de la birra... La guitarra... La columna de la guitarra... De los que mueven la cabeza... Bueno, va, doncs, anem al tema. Anem amb el tema. Una mica de Greencore Napalm Death. Eh? Perdona, estem mirant la mateixa pàgina? Sí, Catedral, tio. Tu estàs mirant la Catedral de Burgos. Això és Doom Metal. Però posa que la banda fue fundada en el 90 por Lee Dorian, de la banda de Greencore Palm Death. Llavors no anem a escoltar una mica Napalm Death, anem a escoltar una mica Cathedral. Bueno. Ah, exacte. I ens en anem als informatius, que tenim ganes de fumar. A fer un cigar. Psycho!